एतदेव अमृतम वेद वसूनामे वैको भूत्वा अग्निव मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अपि संविशति एतस्माद् रूपात् उदेति तदस्य वयः जो कोई भी उपासक एवं एतद् अमृतम वेद पूर्वोक्त प्रकार से यथोक्त अमृत को जो जानता है वसुना में वह एको भूतवा वह वसुओं के साथ एकीभूत होकर के अग्निना एवं मुखेना अग्नि मुख के साथ अग्नि रूपी मुख से अग्नि प्रदान होकर के ए अमृतम एव दृष्टवा तृप्यति ये तदेव अमृतम इस अमृत को ही देख करके उन्हें सर्वेंद्रियों के द्वारा अनुभव करके तृप्त हो जाता है। सहित देव रूपम अभी संविशति वह भी उस देवता के समान भोग काल जब नहीं होता है तो उदासीन हो जाता है और जब भोग काल प्राप्त हो जाए तब वह उत्साह के साथ उसको उपभोग कर लेता है। सया कश्चित जो कोई उपासक एतत् यतोदितम् रिंग मधुकरता मधुकर ताप रसक्षरणम् ऋग्वेद वेद कर्म पुष्पात तस्य च आदित्य संश्रयणम् रोहित रूपत्वं च अमृतस्य साची दिग्गत अश्विनाडी संस्थताम् वसु देव भोग्यताम् तद्विदश्च वसुविस एकताम् गत्वा अग्निना मुखेन इति एतदेव अमृतम पर्व लंबा चौड़ा बोल दे पूरा पूर्व का संग्रह कर दिया। पूर्व में जो कहा हुआ है सब टोटल संग्रह कर दिया यथोदितम जैसा पूर्व में कहा गया है। क्या कहा गया था? रिक ही मधुकर था, उस मधुकर ने तपाया और रस को क्षरण कर लिया इससे ऋग्वेद वेद कर्म रूपी पुष्पों से और वह रस तस्य आदित्य संश्रण उस रस का आदित्य में जाकर आश्रित हो जाना और रोहित रूपत्वम च अमृतस्य और अमृत का वहां पहुंचने पर रोहित रूपता को प्राप्त करना एवं प्राची दिशा का रश्मियों में रश्मि रूपी नाड़ियों में संस्थित हो गया ऐसे उस रस को वसुदेव भोग्य वसु आत्मक जो देवता जो वसु देवता है उन लोगों की भोग्यताम तद्विदश्च भोग्यता को प्राप्त किया हुआ उस रस को तद्विदश्च इधर जो उपासना को जानने वाला वह व्यक्ति उपासक भी क्या होता है वसु भी सह एकताम गत्वा वसुदेवताओं के साथ एकता को प्राप्त करके अग्निनाम खेन ये भी अग्नि रूपी प्रदान होकर के अग्निमुख से उपजीवनम दर्शन मात्रेण तृप्तिम दर्शन मात्र से अर्थात सर्वेन्द्रिय उपभोग के माध्यम से तृप्ति को प्राप्त करता है। स्वभोग अवसरे उद्यमनम तत्कालापय च संवेशनम वेद स्वभोग के अवसर में उत्साह और उस काल का अत्यय हो जाए वह काल का अतिक्रमण हो जाए तब संवेशनम उदासीन भाव को जो जानता है सोपी यो वेद स यह कश्चिद् वेद सोपि वसुवत् सर्वं तथैव अनुभवति वसु देवता के समान वसु देवता के साथ एकीभूत होकर के उसी प्रकार अनुभव करता है। इसका समय कितना है भोग काल कितना है तो बताया नहीं। स यावद् आदित्य प्रस्ताद लेता पश्चादस्तमेता वसुनाम एवत् तावत् आधिपत्यं स्वराज्यं वरियेदा छह महीने का समय सयाव जाके पुरस्ता देता पूर्व में उदय होता है और पश्चात पश्चिम दिशा की ओर अस्ताचल को प्राप्त हो जाता है। यह वसुओं का आधिपत्य काल है स्वराज्य काल है उतना ही समय वसुओं के साथ युद्ध को होकर के यह उपासक भी आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है। वसुओं के साथ एकीभूत होकर वसुओं के जो आधिपत्य वसुओं का जो स्वराज्य है उसको भी वह उपासक उतनी ही देर तक यानी छह मास काल पर्यंत उपभोग कर लेता है। पूर्व में उदय होना पश्चिम में अस्त होना इसे कुल छह महीना लगता है। विचार आएगा छह महीना कैसे आप कहेंगे 12 घंटे पूर्व में उदय हो गया पश्चिम को अस्त हो गया 12 घंटे हो गए आपके लिए 12 घंटा है। यह देवताओं का समय की बात हो रहा है छह महीने के बाद बताएंगे कैसे वर्णन करेंगे भाष्यकार भी कहेंगे विस्तार रूप से। इसे पुराणों को लाना पड़ेगा और यहाँ पुराणों का और श्रौत सिद्धांत में थोड़ा अंतर है। श्रुति का जो कथन है और पुराणों का कथन में हल्का सा फर्क है, खास विशेष नहीं है लेकिन थोड़ा फर्क है, उसको भी भाष्यकार बताएंगे सब। कियंतं काल विद्वान तद अमृतम उपजीवति, कितने काल पर्यंत विद्वान अमृतत्व को उपभोग करेगा। इत्युच्यते सा विद्वान यावद आदित्य प्रस्ताद, जब तक जो है आदित्य प्रस्ताद, प्रस्ताद पूर्व दिशा, प्राचीन दिशि उदयता, प्राचीन दिशा में उदय करता है, पश्चात प्रतीक्षा मस्तमिता, उसके बाद प्रतीची दिशा में अस्ताचल को प्राप्त हो जाता है। तावत ऋतुनाम भोग काल, उतना काल जाना वसुओं का भोग काल समझो, तावन तमेव काल वसुनाम आधिपत्य स्वराज्यं च परियत परितो गंता भवति इत्यर्थः। उतने ही काल पर्यंत उपासक भी क्या है, उन वसुओं का जो आधिपत्य था और जो स्वराज्य है उसको पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेता है। न्यूनाधिकता नहीं है, क्यों तो देवभूतवा देवा देवान अप्यति, वही भाव को प्राप्त कर गया, जैसे देवता चित्रा समय भोग कर रहे होते वो भी रहे, अंदर तो पड़ेगा ही, इसलिए परियता परी मैंने परिता गंता एता प्राप्त न यथा चंद्रमंडल अस्था केवल करें, जैसे चंद्रमंडल में स्थित जो चंद्रायन मैंने आपका दक्षिणायन मार्ग से जो जाता है चंद्रमंडल में पितृलोक में पहुंचा उसके जैसे यहाँ नहीं है, जो वो है केवल करें परतंत्र देवानाम अन्न भूत, तो उल्टा है वहां जो जाएगा वो केवल कर्मी देवताओं का अन्न हो जाता है, वो भोग्य वस्तु बन जाता है, देवताओं के साथ एकीभूत नहीं होता और देवताओं को भोग्य पदार्थ बन जाता है, इतना ही नहीं और परतंत्र भी है वो अपने मर्जी से कुछ भोग नहीं कर सकता। यह अंतर और इस उपासक को क्या है, उत्तरायण मार्ग से जो जाएगा वो तो देवताओं के साथ एकीभूत हो जाता है, देवताओं का जैसा आधिपत्य और स्वराज्यता है उसी प्रकार इसका आधिपत्य और स्वराज्यता पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सर्वविषयों को भोग जैसा वसु करता है वैसा ये भी करेंगे। किंतरी यम आधिपत्यम स्वराट भावम च अधिगच्छति, किंतरी कैसा होता है कहती है तो पूर्ण आधिपत्य को पूर्ण स्वराज्यता को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार सभी यहां से लेकर आप दसवें खंड तक जाए, यदि आपने छपा लेता 6, 7, 8, 9, 10 पांच पर थे ना वहां पर, चार दिशा ऊर्ध्व पांच था, इसी पांच को यहाँ पर भी लेंगे। हर देवता के साथ कौन किस देवता वहां पर अनुगत था, इसलिए है ना प्रातः स्वर्ण के साथ मैंने पहले बता दिया था, प्रातः स्वर्ण के साथ वसु देवता से भूत हो जाता है, अतः वहां पर उसी हिसाब से बताना है, तो यहाँ पर भी परस्पर संबंध जोड़ रहे हैं। अथ यद द्वितीय अमृतम तद रुद्रा उपजीवंती इंद्रेण मुखेन नवे देवा अस्तंती न पिबंदी एत देव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ते त एत देव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपादुद्यन्ति स एत देव अमृतम वेद रुद्राणामे वैको भूत्वा इन्द्रेणैव मुखेन एत देव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यते स एत देव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपादुदेति स यावद् आदित्य प्रस्ताव उदेता पश्चात् अस्तमेता यत्तावद् दक्षिणतो उदेता पुत्रतो अस्तमेता पुत्राणाम तावत आदिपत्य स्वराज जम्बरियता। एक सार है यहाँ काल दो गुण है जो तावत दो गुण, अतः ये द्वितीय अमृत में जो दूसरा अमृत था तद रुद्राहो बजीवंती उसको रुद्र देवता लो रुद्र गणो इंद्र प्रदान होकर के इंद्रेण मुखेन इंद्र को अभिमुख करता हुआ स्वमुख के समान बना लेते हुए उपभोग करते हैं। न वही देवाष्टमी न पिबंदे वास्तव देवता न खाते न पीते हैं, अमृतम दृष्टा इसी अमृत को सर्वेन्द्रियों के द्वारा विषय बना लेते हुए तृप्त हुए और वे इसी रूप का उपभोग को प्राप्त करते हैं। जब भोग काल न है तो उस समय उदासीन हो जाते हैं और जब भोग का काल मालूम होता है तब वो उसमें उत्साह के साथ उसको स्वीकार करते हैं। एक साथ उपाध्यंती देव अमृतम वेद इसलवाया जो कोई उपासक एदार समृत को पूर्व प्रकार जो जानता है रुद्राणाम एवं एको भूतवा रुद्र देवताओं के साथ एक ही भूत होकर के इंद्रियव मुखेना इंद्र मुख के माध्यम से एत देव अमृतम दृष्टवा ही अमृत का सर्वेन्द्रियों की तरफ भोग करता हुआ तृप्यति स एत देव रूपम अभी समिष्यति। वह भी लेकिन इसी प्रकार जैसे देवता है उसी और वह भी देवताओं से एक ही भूत हो रखता है, इसे जब भोग काल नहीं है तब उदासीन भाव में रहता है और जब भोग काल आ जाता है तो बड़ा उत्साह का अनुभव कर लेता है। जितने काल में यह सूर्य पूर्व में उदय होकर पश्चिम में अस्त को प्राप्त होता है उसका दो गुणा काल काल जो है ना दक्षिण से उदय था, उत्तर तो अस्त में था। दक्षिण से उदय होता है सूर्य, अभी आपने सुना दक्षिण से सूर्य उदय होता है और उत्तर में सूर्य अस्त प्राप्त होता है। उत्तर तो अस्त में था, रुद्राणाम आधिपत्य स्वराज्यम था, रुद्र उनका इस प्रकार का आधिपत्य और स्वराज्य को पूर्ण रूप से वो पाकर प्राप्त। इसी प्रकार समझिए तो हम लोगों के अपेक्षा कर है, जैसे आप भारत में बैठे हुए हो आपके दृष्टिकोण से क्या हो गया हिमालय उत्तर है ना, आप कहते हैं हमारे लिए हिमालय क्या है उत्तर दिशा में है और समुद्र के नीचे दक्षिण। अच्छा चीन में बैठा वो क्या बोलेगा, चाइना में चीन देश में बैठा है वो क्या बोलेगा, उसके लिए हिमालय दक्षिण हो गया कि नहीं हो गया, हिमालय उसके लिए हो गया दक्षिण और उधर समुद्र क्या हो गया उसके लिए उत्तर, उल्टा हो गया और वो जब कहेगा उसको सूर्य हिमालय से ऊपर उगता हुआ दिखाई दे तो क्या कहेगा, अरे तो आज तो सूर्य दक्षिण से उग रहा है, यदि भी पृथ्वी गोल घूमती है इसलिए वहां उसके लिए क्या है वो भी पूर्व में उगता है उसके लिए भी भाई दृष्टांत दे रहा हूं समझाने के लिए, यदि मान लो ऐसा होता तो वो यही कहता भाई दक्षिण से उदय हो गया और उधर समुद्र में जब गिर रहा है इसका उधर उत्तर में हो रहा है, पृथ्वी गोल घूमती है तो उसके लिए पूर्व में ही उगता है, गलत बात। लेकिन यहाँ अलग लोग कहिए पृथ्वी पर रहने वाला नहीं है ना ये, तो दूसरे लोग है उस लोक में क्या होता है वो जिस दिशा में रह रहे हैं उनके लिए ऐसा लगता है सूर्य दक्षिण से उग रहा है और उत्तर में, ये सब हम लोगों की अपेक्षा है। वास्तव में सूर्य में अंत में कहेगा अंतिम मंत्र में कहेंगे नवोदय है ना, सूर्य में नवोदय है ना, ये तो तत्त्व लोक में विद्यमान लोगों की अपेक्षा से कहा और वह भी मनुष्य के आधार पर कहा, मनुष्य दृष्टि है वो लोग दक्षिण में है, कोई लोग जो है उत्तर में, कोई लोग जो है पश्चिम में है, यहाँ का अपने हिसाब से आप देखोगे संयमनपुरी कहाँ है बोलते हो दक्षिण में, बोलते यमराज जी की नगरी, इंद्र की नगरी कहाँ है वो कहता है ईशान दिशा में ऊपर उत्तर के ओर है, तो माना कि नहीं माना, तो इस तरह से आप अपने मनुष्य के हिसाब से उनको कह दिया और मनुष्य के हिसाब से जब कहोगे उस दिशा में सूर्य तो हमारे हिसाब से पूर्व में है या उनके हिसाब से क्या उनका दिशा पड़ेगा, उनके हिसाब से जो हमारा पूर्व क्या हो जाएगा उनके लिए दक्षिण, जो हमारा पश्चिम उनके लिए उत्तर हो जाएगा, उस दृष्टिकोण से बात सब कहा जाएगा, विस्तार से आएगा भाषा में विक्की का में गंगब जाएंगे, इसलिए अदे द्वितीय अमृतम तद्रुद्रोपचंद इत्यादि समानम सब प्रचर समान, केवल काल का विषय बता रहे स यावत आदित्य प्रस्ताव देता वह उपासक जब तक जो है आदित्य पूर्व दिशा प्रस्ताव देता पूर्व दिशा उदय होकर के पश्चात समय था पश्चिम दिशा में उसको प्राप्त होता है वो जितना काल था छह मास का उसका दृष्टावत तथो द्विगुणम काल उसका दोगुणा काल लग जाता है दक्षिण में उदय होकर के उत्तर में उसको प्राप्त होने के लिए, रुद्रांतर भोग काल रुद्रों का जो काल भोग काल है तो एक वर्ष इसका भोग काल हो गया, अथ ये तृतीय अमृतम तथा आदित्य उपजीवंती वरुण मुखेन नवे देवा अश्वंती न तुगंती एक देवा अमृतम दृष्टा तृप्यंगे था एक देवरूपम अभी समिशंती एक तस्माद रूपाद्यंती सा एक देव अमृतम वेद आदित्या नाम को भूत्वा वरुण मुखेन एक देव अमृतम दृष्टा तृप्यति स एक देव रूपम अभी संविशति एक तस्माद रूपाद उदेति स यावद आदित्य दक्षिण तो उदेता उत्तर तो अस्तमेता जिस्तावत पश्चात उदेता प्रस्ताद अस्तमेता आदित्या नाम तावत आधिपत्य स्वराज्यम परियेता। आठवां खंड आरंभ होता है इसमें कार्य देखिए अधय तृतीय अमृतम जो तीसरा अमृत था इसका सामवेदीय नहीं था दूसरा वाला यजुर्वेदीय था और ये सामवेदीय अधय तृतीय और तृतीय सवन सायन सवन से संबंधित भी है माध्यम सवन का था और ये सायन सवन का है, ये तृतीय अमृतम आदित्य उपजीवंती उसको आदित्य गण वरुण प्रधान मुख वाले होकर वरुणेन मुखेन उपजीवंती वर्ण प्रधान मुख वाले होकर के उपभोग कर लेते हैं, न वही देवाष्टंती न पिबंदे लेकिन मनुष्य के समान वे खाते पीते नहीं है किंतु वे इसी अमृत को देख करके सर्वेंद्रियों की तरह अनुभव करता हुआ तृप्त हो जाते हैं, और ये भोग का जब नहीं है ऐसा मालूम हो जाता उन्हें तब वे क्या करते हैं उदासीन भाव को प्राप्त होते हैं, और जब भोगा उसमें प्राप्त होता है तब बड़ा उत्साह के साथ उसको अनुभव करते, प्रयत्नशील हो करके उसको उपभोग कर लेते हैं। एतदेव एवं अमृतम वेद, जो कोई उपासक इस अमृत को पूर्व प्रकार जो जानता है, आदित्यनाम भूता आदित्य देवताओं के साथ एक ही भाव, एक ही भूत को, एक ही भाव को प्राप्त करके वरुणे ने मुखे ना वरुणात्मक मुख के माध्यम से एतदेव अमृतम दृष्टवा, इस अमृत को ही सर्वेन्द्रियों के अनुभव करता हुआ तृप्ति एतदेव रूपम विषमिषति एतद्वा कृपा देती। यहाँ पर देवताओं के समान, आदित्य के समान यह अभी भोगावसार काल जब नहीं है, ऐसे जब ज्ञात होता है तो उदासीन हो जाता है, और जब भोगावसार काल आ जाता है तब वो क्या करेगा, बड़ा उत्साह के साथ उसको अनुभव कर लेता है। सयाद आदित्य दक्षिण तो देता उत्तर तो अस्तमेता, वह आदित्य जितना समय दक्षिण में उदय होकर उत्तर में अस्त होने के लिए ले रहा था उसका दो गुणा समय पश्चिम में उदय होगा और पूर्व में अस्त को प्राप्त होता है। और इसमें आदित्यानाम वहां उपासक क्या करेगा, जो आदित्यों का आधिपत्य और स्वराज्य है पूर्ण रूप में वह भी प्राप्त कर लेता है। यदि भी आगे की बात को संकेत भाषा कह रहे हैं, तथा पश्चात उत्तर तो ऊर्ध्व उदेता विपरीण अस्त लेता, ये है ना भाष्य, मैंने 8, 9, 10 की कंडिका, दसवीं कंडिका तक सारा चलेगी, दसवा जो खंड है वहां तक मैंने पश्चात उत्तर का ऊर्ध्व उदय था, पश्चिम में उदय हो रहा है ये वर्तमान 8वें का था, और उत्तर में उदय होगा दक्षिण में अस्त, ये हो गया 9वें में, और 10वें में ऊपर में उदय होगा नीचे में अस्त, ऊर्ध्व उदय था अस्ता अष्टमे था, ये 10वें का आपका खंड में आएगा है ना। चौथा वाला था इतिहास प्रांत अथर्वेद इतिहास प्रांत है, और ऊर्ध्व वाला था अंत में पांचवा, तो वो जो चीजें हैं उनको लिए उन्होंने संक्षेप भाषा इकट्ठे लिए और काल का विचार करने जा रहे हैं, इसलिए पहले हम लोग सब खंडों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है भाषा में जाएंगे, क्योंकि टीका में जाओगे तो विस्तार है उसको पूरा करने इसमें जाना उचित है, इसे सब खंड पढ़ लीजिए पहले। अत ये चतुर्थम अमृतम तन मृत उपजी उन्दी सोमेन मुखेरा न वे देवाष्टी नीवंती देवामृतम दृष्टा तृप्यंते एतदेव रूपम अभिशमिष्यन्ति एतस्मा दृपा उद्यन्ति स एतदेव अमृतम वेद मृदा विवेको भूत्वा सोमेन यो मुखेन एतदेवामृतम दृष्टा तृप्यते स एतदेव रूपम अभिशमिष्यति एतस्मा दृपा उदेति स यावदाद्य पश्चात् उदेता पुरस्ताद् अस्तमेता दृष्टावदुत्तर तो उदेता दक्षिण तो अस्तमेता मरतामेव तावद् आधिपत्यं स्वराज्यं परियेताम्। कहते हैं कि अदे चतुर्थम अमृतम जो अथर्वेदी अमृत था उस अमृत को जो कि वहां जाकर के विराजमान आदित्य में उसको मरु देवता लोग सोमरूपी मुख के द्वारा उपभोग कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में देवता लोग मनुष्य समान खाते पीते नहीं है, क्योंकि इस अमृत को सर्वेन्द्रियों के द्वारा विषय करता हुआ तृप्त हो जाते हैं। देव रूपम विश्वमिशंति और वे देवता लोग कौन मरुद्रोण, वे लोग जो है इस रूप को ऐसे जब भोग अवसार नहीं है तो अभिशमिशंति उदासीन होते हैं, और भोग काल आने पर बड़ा उत्साह के साथ प्रयत्नशील होकर के उसको भोग कर लेते हैं। स एतदेव अमृतम वेद, इसलिए वह जब कोई उपासक एतद अमृतम इस अमृत को एवं पूर्व प्रकार जो जानता है वेद मृदा में वह को भूतवा मरुद देवताओं के साथ एकीभूत होकर के सोमेन मुखेन सोमरूपी मुख के द्वारा ही उपभोग करता है, एतदेव अमृतम दृष्टा तृप्ति इस अमृत को सर्वेन्द्रिय उपभोग का विषय बनाता हुआ तृप्त हो जाता है। स एतदेव रूपम अभिशमिषति, और वह भी उसी प्रकार जब भोग काल नहीं है ऐसे उसे ज्ञात हो जाता है तो वो क्या करता है, वो कहता है सोमेन मुखेन कदम नहीं अभिशमिषति अतः उदासीन हो जाता है, और एक स्वद्रुपा व्यक्ति और जब वह भोग काल आ जाता है तो उसी अमृत स्वरूप को सर्वेन्द्र विषय बना तो भोग कर लेता है उत्साह के साथ। पश्चात पश्चिम उदय होकर के पूर्व में अस्त होने का जितना समय था 2 साल का समय था उसका दोगुणा जस्तावत उत्तर तो उदय था दक्षिण तो अस्तमेता उत्तर से उदय होकर के दक्षिण में अस्त प्राप्त हो जाता है, अर्थात 4 साल का काल 4 साल मृतावत, और वह मृत होता है एकीभूत होने के नाते मृतों का जो आधिपत्य था और स्वराज्य स्वतंत्र से युक्त पूर्ण रूप में प्राप्त कर लेता है। पंचम अमृतम तन साध्या उपजीवंती ब्रह्मणा मुखेन न वही देवाष्टी न पिबंधी ये देवामृतम दृष्टा तृप्यंते एतदेव रूपम संशंदे एतस्मा दृपा उद्यंते स एतदेव अमृत वेद साध्यान विवेको भूत्वा ब्रह्मणैव मुखेन एतदेवामृतम दृष्टा तृप्यति आप ये तदेव रूपम अभिशमिशंति तस्माद् रूपा विद्येति यावत् आदित्य उत्तर तो उदेता दक्षिण तो अस्तमेता जिस तावत् ऊर्ध्व उदे ऊर्ध्व उदेता अर्वांग अस्तमेता साध्यान में तावत् आधिपत्य स्वराज्यम परिहेता। 8 साल का उपभोग काल है इसका, 4 दुगुना। उसे अब 5वां जो अमृत है पूर्वोक्त रीति से समृद्ध रूपी चीज सुरक्षित करके ही उदास जो होते हैं देव कौन है, सात्यगण नामक देवता है। सात्यगण नामक जो देवता है ब्रह्मा जी को प्रमुख बना लेते हैं, ब्रह्मणाम के ना या ब्रह्मणाम ने ब्रह्मा जी उसको मुख माध्यम से उनके माध्यम से ही उपभोग कर लेते हैं। इन वास्तव में देवता लोग मनुष्य के समान खाते पीते नहीं है, अतएव वे लोग इस अमृत को सर्वेंद्र विशिष्ट न ग्रहण करता हुआ तृप्त हो जाते हैं। वह जो देवता लोग साध्यगण है वह इस एतदेव रूपम इस अमृत के स्वरूप को अभिशमिशंति जब भोग अवसर नहीं है तो उदासीन होकर रहते हैं और भोग काल में पूर्ण प्रयत्नशील होकर उत्साह के साथ इसको उपभोग करते हैं। सतदेवम अमृतम वेद इस रवाया जो कोई उपासक इस अमृत को पूर्वक प्रकार जो जानता है साध्यान में वेद को पुतवा साध्य देवताओं के साथ एकीभूत होकर के ब्रह्मण मुख्य न ब्रह्म रूपी मुख्य द्वारा एतदेव अमृतम इस अमृत को दृष्ट्वा तृप्यति सर्वेन्द्र विशक्त ग्रहण करता हुआ तृप्त हो जाते हैं। एतदेव रूपम विशमिशंति तस्माद् रूपा देति तो जिसलिए देव भाव को प्राप्त किए हुए हैं अतएव देवताओं के समान वह भी जो है जब भोग अवसार नहीं है उदासीन हो जाता है, भोग काल में बड़ा उत्साह के साथ जो उसको ग्रहण कर लेता है। आदित्य उत्तर दिशा से उदय होकर दक्षिण दिशा में अस्त होने के लिए जितना समय लिया था उसके 2 गुना समय ऊर्ध्व में उदय होता हुआ नीचे की ओर अस्त को प्राप्त होता है। उतना समय 4-8 साल साध्यान में बताओ आधिपत्य द्वारा जम पर इस प्रकार से साध्य गणों का जो साध्य की भूत होने से उनका जो आधिपत्य था और स्वातंत्र से स्वराज्यता थी कोई उसे उपासक भी पूर्ण रूप प्राप्त कर लेता है। अब आइए वापस महाभाष्य में 384 पृष्ठ तथा पश्चात 8वीं खंडिका की बात है, उत्तरोत्तर 9वीं खंडिका ऊर्ध्वम 10वीं खंडिका की बात है। उदेता विपर्येण च अस्तमे, पश्चात उदेता है तो पूर्व में अस्तमे था, उत्तर तो उदेता है जब दक्षिण में अस्तमे था, ऊर्ध्व में उदेता है जब अर्वांग अस्तमेता हो जाएगा। विपर्येण कह दिया पूरे 3ों खंडिकाओं को इकट्ठा ले लिया नीचे की ओर। पुरस्मात् द्विगुणो उत्तरोत्तरेण कालेन इति अपौराणम दर्शनम, पूर्व पूर्व काल के पृथ्वी से 2 गुणा 2 गुणा उत्तरोत्तर में आपने पर्याय में काल का जो वर्णन किया है ये अपौराणिक दर्शन है, पुराणों में ऐसा वर्णन नहीं है, पुराणों में सर्वत्र समकाल मान लिया है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं, उत्तरोत्तर 2 गुणा बताया। सवितुष चतुर्दिशम इंद्र यम वरुण सम पुरीशो उदयास्तमय काल से तुल्यतम पौराणिक। उन्होंने क्या कहा है, सूर्य के 4 दिशाओं में उत्तर में इंद्र है, दक्षिण में यम है, पूर्व में वरुण है, पश्चिम में सोम है, इस प्रकार 4 दिशाओं में पुरुष उदय अस्तमय काल से उदयास्तमय काल को तुल्यत्वेन ही पौराणिकों के द्वारा कहा गया है। मानसोत्तर से मूर्धनि मेरोह प्रदक्षिणा आवर्त्य है तुल्यता, इनका क्या है मानसोत्तर पर्वत के मूर्धाग में मेरु नाम पर्वत की दूसरी चोटी से संबंधित होकर के जो रथ चक्र है इसका सूर्य का वह प्रदक्षिणा जो डाल रहा है वो समान सभी की ओर है, अतः सब प्रकार समान है ये उनका कथन कर्म है। भाष्य परिभाषित कर लेता अत्र उक्त परिहार आचार्य ने कहते ही ये कैसा फिर है श्रुति और पुराण प्रसुद्ध हो गया, विरोधी बात कैसे कह दिया जा रहा है, कहते विरोधी बात नहीं थोड़ा समझने वाली बात अत्र उक्त परिहार आचार्य ही, यहाँ आचार्य के तरफ परिहार कह दिया गया है। क्या परिहार है, अमरावत्यादी नाम पुरी नाम द्योणोत्तरोत्तरेण कालेन उद्वास्य, अमरावत्यादि पुरियों में एक के अपेक्षा दूसरे में 2 गुणा 2 गुणा उत्तरोत्तर काल के द्वारा निवास समझनी चाहिए। निवास यदि तात्पर्य अर्थ यहाँ पर यदि भी यौगिक अर्थ होता है जो है उद्वास वो नहीं लेने का, यहाँ उद्वास मतलब वहां से हट जाना उड़ जाना नष्ट हो जाना यह सब अर्थ होता है वह यहाँ नहीं लेना है। द्विगुण काल वास के अनंतर जो तिरभाव का नाम उद्वास, इसलिए उद्वास क्या लक्षित करना पड़ेगा निवास पूर्वक वहां से तिरभाव, तत्त्व काल के 2 गुणा कालों का निवास पूर्वक उद्वास कर देना, मैंने वहां से तिरोभाव को हट जाना। उदयश्च नाम सवितु तन निवासी नाम प्राणी नाम चक्षुर गोचर आपत्ति। वास्तव उदय कहते किसको कहते, उदय वो है जो सूर्य का तत्त देश के निवासियों को के प्राणियों को चक्षु का विषय हो जाए। ये उदय कि सूर्य में उदय अस्तित्व ही, इसलिए उदय से क्या है तत्त देश वासियों को जो है उसको लेकर गिरना है। इसलिए जब हमारे ज्योतिष शास्त्र में क्या है हर शहर का अलग अलग सूर्य दूसरी स्थान है, क्यों उस अक्षांश रेखांश अलग अलग है, उस अक्षांश रेखांश में रहने वाला आदमी को सूर्य अलग समय में दिखता है और उसके दूसरे शहर में रहने वाले को अलग समय में दिखाई देगा। वहां के अक्षांश रेखांश के सूर्य का संबंध अलग समय में होगा, घूम रहा है ना एक साथ सगल अक्षांश के साथ या सकल रेखांश के संबंध हो नहीं सकता, तीसरे अलग अलग अलग सब जगह हो जाता है, उसी हिसाब से लग्न बदल जाते गणित बदल जाते सारा फर्क पड़ जाता है। वही करें यहाँ पर सविता के तत्त निवासियों के प्राणियों के द्वारा चक्षु की विषयता की प्राप्ति का नाम ही उदय है। तद अत्यश्च और अस्तमनम, और चक्षु के विषय का अत्य हो जाना, चक्षु के विषय नहीं रह जाना, उसी का नाम अस्तमन। न परमार्थ उदास्त उदय अस्तमने, वास्तव में सूर्य में न तो उदय है न तो तद निवासी नाम जब प्राणी नाम अभावे दाहन प्रति तेने मार्ग दर्शन भी नहीं वो देता नास्तमेता। ये देखो आप ये भी देख रहे जंगल में कोई बैठा हुआ है क्या, कोई नहीं है, वहां सूर्य उदय हो रहा है सो रहा है तो उदय है किसी के प्रति, वो कौन कहेगा यहाँ पर अमुक समय का उदय हो रहा है अमुक समय अस्त हो रहा है, कौन कहेगा, पेड़ कहेंगे। तो इसलिए कहते कि देखो यदि उस देश में तन निवास नाम प्राणी नाम अभाव तब देश के निवासी कोई प्राणी न हो तो स्थान प्रति तेनै मार्ग गच्छन अपि, उस मार्ग से सूर्य तक जाते हुए भी उदय हो रहा है नास्त। चक्षुर गोचरापत्ति रेव दत्त्य भाव, इसे चक्षु विषयता की प्राप्ति और चक्षु विषयता का अभाव हो जाना यही उदय और अस्त है ये समझो। और वो उस देश में कोई प्राणी का न होने के कारण से उनका न चक्षु का विषय बन रहा है न चक्षु विषय प्राप्ति भी नहीं चक्षु का अभाव भी नहीं, अभाव न उदयता नास्तमिता ऐसा पूर्ण चक्षु गोचरापत्ति तदत्य अभाव नहीं बोल देता नास्तमिता की, जिसने उस देश में कोई प्राणी है नहीं अतएव उन किसी के भी चक्षु का विषयत्वेन उत्पत्ति और अत्यय विषयत्वेन प्राप्ति विषयत्वेन अभाव को अनुभव नहीं आ रहा है, अतएव उस देश के दृष्टिकोण से न उदय है न अस्त है। तथा ठीक इसी प्रकार समझिएगा अमरावत्या सकाशात दुग्णकाल संयमनिपुरी वसत्यतः तन निवासिन प्राणिन प्रति दक्षिणतः इव उदेति उत्तर तो अस्तमेति उच्यते अस्मद बुद्धि अपेक्षा। हम लोगों की बुद्धि को अपेक्षा करते हुए सारी बातें कल्पना कर कहा जा रहा है अमरावत्या सकाशात अमरावती नगरी में रहने वालों की अपेक्षा से द्विगुणं कालं सेवनीपुरी दो गुणा काल सेवनपुरी में पहुंचने में लगता है वसति, अतः दो गुणा काल वास करेंगे क्यों, अतः तन्निवासी प्राणी प्रति, इसलिए उस देश के निवासी माने सेमनपुरी के निवासी जो प्राणी है सेमनपुरी का है दक्षिण दिशा में उस दिशा में रहने वाले प्राणियों के प्रति दक्षिण तो इव उदेति, मानो ने ऐसा लग रहा है कि दक्षिण दिशा से सूर्योदय हो रहा है और उत्तर दिशा में अस्त हो रहा है ऐसे उनको प्रतीत होने लगता है। इत्युच्यते ये सारी बात ये उत्तर दक्षिण गण है, उस देश वालों के लिए उत्तर दक्षिण नहीं है, संयमनपुरी में रहने वालों के लिए वो पूर्व पश्चिम ही है, लेकिन हमारे दृष्टि से वो क्या हो गया उत्तर दक्षिण। अस्मत बुद्धि बुद्धि अपेक्षा तथा उत्तराश्वपि पुरीषु योजना, इसी प्रकार उत्तरोत्तरवर्ती सकल पुरियों में आप योजना कर लीजिएगा ऐसे भाष्यकार ने, क्योंकि सर्वेशा मेरु उत्तर तो भवती, क्योंकि सारे के सारे जो देश है मेरु के उत्तर भाव विद्यमान है। यदा अमरावत्या मध्यानगता सविता तदा सीमन्याम उद्यन दृश्यते, जिसे अमरावती नगरी में मध्यान काल है सूर्य का उस समय दक्षिण दिशा में सीमनपुरी में रहने उनको कैसे दिखाई दे रहा है उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है, अब उनके लिए सूर्य उग रहा है। तत्र मध्यानगतो वारुण्यम उद्यन दृश्यते, और मध्यानगतो वारुण्याम, और जो वरुण देश में जो मध्यान काल को प्राप्त हुआ है वो उद्यन दृश्यते तथा उत्तर श्याम प्रदक्षिणावृत्ते प्रदक्षिणावृतावृत्ति समान अनुगनाते आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता है पूर्व पूर्व वाले क्या होता है अस्ताचल की ओर जा रहा है, उत्तर उत्तर वाले के लिए उदय होता वाले, यानी सूर्य एक जगह है मान लो यहाँ पे उनके लिए उदय हो रखा है, आवाज इधर आएगा तब क्या होगा यहाँ वाले के लिए मध्यान हो गया और इस देश वाले को उधर आया, इधर आया तब वहां वाले के लिए तो अस्ताचल की ओर जा रहा है और यहाँ वाले के लिए उदय है और उधर वाले के लिए मध्यान हो रहा है, यानी ऐसे पांच भाग भाग करो उदय पूर्वान्न मध्यान्ह अपरान्न अस्त, ये पंच भाव भाग दिया उत्तर से शुरू हुआ है ना उत्तर पूर्व पूर्व ठीक या पूर्व से शुरू कर लो कोई किसी भी दिशा शुरू कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका कोई दिशा है नहीं सूर्य का, आपके अपने हिसाब से बोलोगे उत्तर है तो उगर है तो पूर्व है तो कहीं से शुरू कर उत्तर हो गया पूर्वोत्तर हो गया पूर्व दक्षिण पूर्व और दक्षिण, जब वहां उदय हुआ है सूर्य का वहां मध्यान काल है और यहाँ क्या हो जाएगा उसके लिए उगे उगता हुआ दिखाई देगा, इसका हमने चित्र बनाया हुआ है जब पढ़ रहे थे हम लोग उसी समय का बना हुआ है कौन सी पुरी कहां पर किस दिशा में और इसे नंबर दिया हमने एक नंबर दो नंबर तीन नंबर आठ नंबर दे दिया है अलग अलग, मैं एक नंबर वाले को यहाँ जब उदय है ये एक अस्त है उनके लिए यहाँ तृतीया में या मध्यान्ह है यहाँ क्या हो गया स्वयं पुरुष शुरू किया यहाँ स्वयं पुरुष पहले गया इसके उदय के हिसाब से बोल रहे हैं इसके लिए जो उदय है तब यहाँ अस्त हो जाता उसका ये एक नंबर इसने दे दिया उसका, फिर दूसरे दिशा में दो दे दो उसके लिए उदय अस्त हो जाएगा, फिर तीन दो फिर उदय अस्त हो जाए, आठ दिशा है ना आठ दिशा के आठ शहर है या चार नाम से ले रहे हैं हम आठों शहरों के नाम पर लेंगे, आठ जो आपके लोक है शहर बोल रहा हूँ लोक विशेष है ना ये इंद्र का हो गया ये जो है सेमनपुरी हो गई नाम भी सब लिखा हूँ विभावरी बोलते उसको विभावरी पुरी विभापुरी सेमनीपुरी और यहाँ पर जो होता है इसको अमरावतीपुरी और यहाँ जो होता है उसको वारुणीपुरी इसका नाम होता है सुखापुरी अलग अलग नाम ये पुराण में आएगा अभी पुराण के श्लोकों में भी हम जाएंगे जब तो वहां पर स्पष्ट आएगा उसके आधार पर सारा बनेगा, कभी समय मिलेगा तो आप भी मेहनत करके बनाइए या तो नकली कर लीजिए फिर अकल लगाइए समझने की नकल करके फिर अकल लगा समझो उसको हाँ वही फोटोस्टेट कर लीजिए वही नकल हो गया अरे क्या सेट कर लेना वही नकल हो गया उसके बाद अकल लगा समझना है ना उस गवेंद समझ में क्या है सब एक दो सब जगह लिखा सब जगह जो उदय लिखा सब जगह सब चीज लिख दी गई है क्या समझ में आएगा पांच स्कंध में भी ये पांच स्कंध में भी यही है शिशुमार चक्र का वर्णन है उसको शिशुमार चक्र बोलते हैं खैर इसको पूरा पढ़ लेते भाष्य उसके बाद हम टीका में जाए सर्वेशांत मेरे उत्तर दो भवदी सभी के सभी लोक जना मेरे के उत्तर दिशा में यही बात वहां वर्णन किया है यदा अमरावत्या मध्यान्हगत सविता तथा सेमन्या उद्यन दृश्यते तत्र मध्यान्हगत और वहां जब मध्यान को प्राप्त होता है तब वरुण में उदय होगा तथा उत्तर श्याम प्रदक्षिणा वृत्ते तुल्यता इसी और उत्तर में अन्य अन्य दिशा में सब्जी को समझ लेनी चाहिए कि प्रदक्षिणा की आवृत्ति सर्वत्र समान है इलावृतवासिनां सर्वद परद प्राकार निवारिता तृतीय रश्मिनां लेकिन इलावृतवासियों के लिए ऐसा नहीं है क्योंकि उनके चरण कोई पहाड़ वाड़ है नहीं वो तो मेरु का चारों तरफ जो हिसाब है अलग अलग तीन तीन तीन तीन तीन देश बीच हुआ है अब उनको कहीं ऐसा प्लेन मिल गया और कहीं पहाड़ ऐसा तो है नहीं ना उनके चार समुद्र है कुछ भी नहीं ऐसा उदय अस्त वहां कैसे होगा वहां ना उदय है ना अस्त इसे पर्वत प्राकार निवारित आदित्य रश्मि नाम सविता ऊर्ध्व उदयता अरवाग अस्तमिता दिशा ऐसे उनको ऐसा लगेगा ऊपर सूर्य उदय हो रहा है नीचे की ओर अस्त हो रहा है ऐसे उनको दिखाई देता अमृतवासी के युवा इलावृत देश के वासियों के लिए बात है सर्व पर्वत पर्वत प्राकार से निवारित है वो लोग चारों तरफ क्या है मेरु के तीन तीन तीन पहाड़ है ना वो नौ पहाड़ जो वर्णन किए गए हैं वो सब चारों तरफ है उनका इसलिए उनको ऐसा लगता है जब 12 बजता है तब उनको सूर्य उदय होता है ऊपर आ गया और नीचे चला गया तो फिर सूर्यास्त हो गया ऐसा उनके यहाँ प्रतीति होती है क्यों पर्वत रूपी प्राकार से वो निवारित है आदित्य रश्मिया इसलिए सविता ऊर्ध्व जब रहेगा जब ऊपर रहता सूर्य तब उनको इव उदेता अर्वागस्त में दृश्यते परोत्तोर्द्वच्छिद्र प्रवेशात् सवित्र प्रकाशस्य पर्वत के ऊपर के हिस्सा से मान लो जो प्राप्त छिद्र आकाश है वहां से प्रवेश हो रहा है सूर्य का प्रकाश तथा ऋगा अमृतोपजीविना अमृतानां च द्विगुणोत्तरोत्तर वीर्यवत्तम अनुमीयते इसीलिए ऋगा अमृतों का उपजीवी जो है अमृतानां च अच्छा वो क्या है दो गुण क्या है वो उन अमृत जीवियों के आपके हिसाब से मानना पड़ेगा उन उपासना में श्रेष्ठता भी है उत्तर उत्तर उपासना में श्रेष्ठता भी है दिमाग लगाना पड़ता है ना समझने के लिए द्विगुण उत्तरोत्तर वीरवत्तम अनुमेयते दो गुणा अधिक अधिक अधिक वीरवत्ता उन उपासना में समझनी चाहिए भोग काल द्विगुण लिंगे ना भोग काल भी तो गुण का कैसे हो जाएगा नहीं तो फिर सब उपासना बराबर है तो उत्तर उत्तर प्रत्येक अमृत में श्रेष्ठत्व तो समझते जाना है और उत्तर उत्तर की उपासना यदि आपके लिए एक बार एक ही उपासना कर सकते हैं ऋग्वेद कोई कर नहीं ऋग्वेद रिजर्व दो का कर दिया गलत बढ़ गया जो शाम का किया और बढ़ा ऋग जो शाम अथर्व किया और बढ़ गया फिर प्रणव तक चला गया और पांच गुणा हो जाएगा इस तरह से हमें कहना है रुद्रादि नाम विदुषश्च समानम जैसे उद्यम संवेशन आदि देवानाम जैसे उद्यमन और संवेशन देवताओं के अंदर रुद्रादि में देखने को मिलता है उधर विद्वानों का भी समान रूपेण होता है इस प्रकार से दस का पूरा महाशय इकट्ठा हो गया अब इनकी जो टीकाओं में थोड़ा जाना पड़ेगा तब थोड़ी खुल गए खुलेगा बात समझ में आएगी कहते विपरीयण पुरस्ता दक्षिण तो अगस्ता चैत्य पश्चिम उदय हो रहे तो पूर्व में आस्त उत्तर उदय हो रहे तो दक्षिण में आस्त ऊर्द में उदय हो रहे तो अगस्ता यथा पश्चात अस्तमेता तथो दक्षिण तो द्विगुणेन कालेन उदेता उत्तर अस्तमेत जैसे पहले कहा था पूर्व में उगा पश्चिम में अस्त को प्राप्त होता तो उसका दो गुणा क्या हुआ दक्षिण से होकर के उत्तर में प्राप्त इसी प्रकार यहाँ पर तथो द्विगुणेन कालेन पश्चात उसका भी दो गुणा काल से पश्चिम में उदय हुआ पूर्व में अस्त को प्राप्त तावान आदित्य नाम भोग काल वे आदित्य देवताओं का भोग काल है तृतीय अमृत के ध्यान करने वाले उनका भी उतना ही काल होगा तथो द्विगुण काल भी आवाज उत्तर तो उदयता तथा द्विगुण काल के द्वारा सूर्य उत्तर से उदय होकर दक्षिण तो अस्तमेता तावन मृदान भोग काल और मृतों का भोग काल समझिए चतुर्था अमृत अध्याय नाम अपनी धावान भोग काल चौथे जो अमृत का भोग करने वालों के लिए भी उतना ही भोग काल समझिएगा तथा द्विगुण काल ऊर्धम उदयता उसके दो गुण काल से उत्तर दिशा में उदय हुआ अधस्ताचस्तमिता तावान साध्या नाम भोग काल और साध्य देवताओं का भोग काल पंचमामृत चिंता चिंतका नाम भी तावन ही मित्र था पंचम अमृत की चिंतक को भी उतना ही काल भोग प्राप्त हुआ यद पूर्व पूर्वोदय अस्तमय काल अपेक्षा द्विगुण काल उत्तर उत्तर उदय अस्तमय आदि मयुक्तम तत् पुराण विरुद्धम इति शंकते पुरस्पात पुरस्पात इत्यादि ना अपौराण दर्शन पे शंका होगी कथम श्रुत्युक्तस्य अर्थस्य पुराण विरुद्धता इत्याशंक्यः सवितुर इत्यादि ना पौराणिकों के द्वारा कहा गया है जो समान काल है वह पुरुद्यास्त का अलग अलग तो है नहीं उक्त संक्षिपति मानसोत्र से इत्यादि ना पूर्व पक्ष ने अपना शंका पूरा कर दिया मानसोत्र से मूर्धनि मेरो प्रतिक्षणा वृत्ते तुल्यता भाषण उक्तम विष्णु पुराणे शक्रादीनां पुरे तिष्ठन् स्पृशत्येष पुरत्रयम् विकर्णौ द्वौ विकर्णस्थ तीन कोणाद्वे पुरे तथा शक्रादीनां पुरे तिष्ठन् शक्र मने इंद्र इंद्रपुरी में विद्यमान रहता हुआ स्पृशत्येष पुरत्रयम् उस समय भी वह सूर्य तीन पुरों के साथ स्पर्श कर रहा है समझो एक जगह रह रहा है उस समय क्या होगा इस दिशा के वालों के लिए प्रथम व्याम उसकी दूसरे दिशा वालों के लिए मध्यान्ह हो गया उस आगे वालों को दिखेगा ये गोला ही है ना गोल है पूरा का पूरा अब यहाँ है सूर्य तो यहाँ से यहाँ तक दिख सकता है उससे आगे वालों को नहीं दिखेगा इधर वालों को इधर वालों को भी दिखेगा इधर के तीन हो जाएंगे यह उदय है यहाँ पर क्या हो गया यहाँ से जाना है उसको इधर क्या हो गया ऐसी है तृतीयाम रहेगा, यहाँ उदय हो रखा है, इधर तृतीयाम है रात्रि की, और उधर अस्त हो रखा है। अब यहाँ वालों के लिए क्या हो जाएगा, ये मध्यान्ह हो जाएगा, ये प्रथम याम और उधर उदय, इस तरह से सब विभाजन होते जाता है। इसलिए ने कहा शक्रादि नाम पुरे चेष्ट स्पृशति ये पुरत्रयम, और तीन पुरों को स्पर्श कर रहा है, विकर्ण दो और जो विधिक भी दो, जो विधिक है विदिशाएं बीच की जो दिशाएं वो दो, मैंने तीन दो पांच, पांच दिशाओं के सबका संबंध हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यदि यहां है तो एक दो तीन चार पांच, ये आधा गोले पांच दिशाएं होती है, रोज आधे गोले पांच हो जाएगा, दो तो समान आ जाएंगे, कुल आठ दिशा हो जाएगा। इसलिए जब भी जहां भी रहेगा वहां से आप लोगे तो पीछे का दो आगे के दो, पीछे के दो में क्या है दो विदिशाएं आ जाएगी और दो तब तक मुख्य दिशाओं का पुरिया आ जाएंगे। इसे तीन पुरियों के साथ संबंध है और दो विदिशाओं के साथ, जहां कोई पुरी नहीं है, चार दिशा में चार पुरी ले ला, तो चार पुरी आपने जब ले लिया तो बाकी चार दिशा में क्या है कोई पुरी नहीं मान के चलो, इसको आधार पर करें चार ही पुरी प्रमुख मान करके, ये भापुरी जय सेमनपुरी नीचे, इधर सुखापुरी और जो दूसरा कौन सा था अमरावती, अमरावती चार पुरिया आएगा आगे नाम वगैरह लिंग पुराण जब उठाएंगे। विकर्णोद्धव विकर्णस्थ तीन कोणान द्वे पुरी तथा, इसलिए विकर्णस्थ को लेकर के तीन कोण हो गया और दो पुर मिला करके आगे अगले में फिर हो गया पांच, इस तरह से पांच पांच पांच पांच में संबंध होता चलेगा। ऐसे विष्णु पुराण में कहा लैंगे च उत्तम, लिंग पुराण में भी कहा है मान लिंग पुराण, लैंगे मैंने लिंग पुराण, मानसो परिमा इंद्री प्राचा मेरो स्थापुरी दक्षिणे भानुपुत्र वरुण से तो वारुणे सौम्य सोम से विपुला तासु विद्युत देवता अमरावती से यमनी सुखा चैव विभाक्रमा आ गया नाम। मानसो परिमा इंद्री मानस के ऊपर में माहिंद्री नाम का लग दिया, प्राचाम मेरो होता जो कि मेरु का पूर्व दिशा में स्थित है पुरी, दक्षिण में भानुपुत्र से मनी यमराज जी का, वरुण सिच वारुण वरुण का जो है पश्चिम दिशा में वरुण देवता का, सौम्य मन उत्तर दिशा में सोमस्य सोम देवता कुबेर का है, विपुलाता सुदिक देवदास, और इन सभी जो है पुरियों में लक्षण अनेकों दिग देवता लोग उपस्थित हैं। इन नगरियों का नाम क्रमशः उत्तर जो पूर्व में है वो अमरावती, जो दक्षिण में है वो सयमनी, और जो पश्चिम में है वो सुखापुरी, और जो उत्तर में है वो सनक विभापुरी। लोकपालो परिष्ठातो सर्वतो दक्षिणायने काष्टांगतस्य सूर्यस्य गतिर्याताम निबोधत, लोकपालो परिष्ठातो लोकपालों के ऊपर से चलता हुआ यह सूर्य जब दक्षिणायन मार्ग होता हुआ चलता है, सर्वतो दक्षिणायने दिशाम प्रदिशाम वा काष्टम ने दिशा और प्रदिशा इन सारी चीजों को गतस्य सूर्यस्य गति ही, जो चलता हुआ उस सूर्य का क्या गति होती है, ताम निबोध या गति ताम निबोध उस गति को तुम मेरे से समझाओ। शुरू करते दक्षिण से, इसलिए दक्षिणाम प्रक्रमित भानु क्षिप्ते सूर्य धावती पुरांतगो यदा भानु शक्रस्य भवति प्रभुः, दक्षिणाम प्रक्रमे दक्षिण दिशा से आरम्भ, दक्षिणायन मार्ग को लेते हुए दक्षिण दिशा शुरू हुआ है ये मान के चलिएगा। भानु क्षिप्तेषु रिव धावन क्षिप्त शिशु के समान बड़ी तेजी से भागना, पुरांतगो अर्थात सेमनपुरी, पुरांतगा मैंने सेमनपुरी की ओर से चल पड़ा, यदा भानु शक्रस्य भवति प्रभुः, तब इंद्र जो शक्र मने कौन इंद्र की नगरी में क्या हो रहा है उस समय, यहाँ जब उगते हुए चल रहा है वहां पर क्या स्थिति रहती है तो बता रहे, सर्वै सायमने सौरो यदि हृदयो दृश्यते द्विजाः भो द्विजा, उस समय सेमनपुरी में रहने वालों के लिए जब सूर्य उदय होता रहेगा सैव सुखवत्यांतो निशांत स्थ प्रदर्शित, वही सुखवती नामक जो पुरी था सुखापुरी, सुखापुरी का है पश्चिम में, वहां रहने वालों के लिए क्या दिखा देता है सूर्य का अस्त हो रखा है, निशांत प्रदर्शित है, नहीं निशांत सूर्योदय हो गया, जब दक्षिण से निकल पड़ा और वहां जब इंद्र के नगरी में पहुंचा, यमपुरी से निकल करके इंद्रपुरी तक पहुंचा, जब इंद्रपुरी तक पहुंचता है तब पश्चिम में रहने वाला जो पुरी कौन से सुखावती पुरी वालों को उदय हो रहा है, वहां उदय था, उदय होते इंद्रपुरी में आ गया। जब इंद्रपुरी में आया तब पश्चिम में रहने वाले को क्या है, अब वहां उदय होता है, उनके सर पर आएगा ना मध्यान्ह होगा, उसी पुरी में जब आएगा वो मध्यान्ह होता, अब इंद्रपुरी में मध्यान्ह है और उनके लिए क्या है अस्त हो रहा, जो उदय था उनके लिए अस्त होने जा रहा, अब इसके लिए उदय हो रहा है, ये प्रक्रिया प्रक्रिया है। अस्तमेति यदा सूर्य विभायां विश्वदृक् विभोः ये मया प्रोक्तो अमरावत्यां यथासो वारितस्करः। वारितस्कर बादल का जो चोरी करने वाला वह सूर्य भगवान जो है ना, अस्तमेति यदा सूर्य विभायां, जब विभा नामक नगरी में, अर्थात कहां पर विभा नाम की नगरी होती है, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जब अस्त को प्राप्त कर रहा होगा तब क्या होता है, कहते विभायां विश्वदृक् विभोः, विश्वदृक् का तो सूर्य को ही, विभु भी सूर्य का ही नाम है, विभायां अस्तमेति मया प्रोक्तो अमरावत्याम, उस समय उस अमरावती में यथासो वारितस्कर, जिस प्रकार सूर्य होता उसको समझे, तथा संयमनीम प्राप्त, उसी प्रकार संयमनी को प्राप्त कर सुखांचे विभाम खग, तो खग मैंने सूर्य, समय संयमनी को जब प्राप्त हुआ वहां उदय हो रहा है, तब सुखापुरी में मध्यान हो गया, विभापुरी में अस्त हो जाएगा। यदा प्राणस्तु आग्नेय, जब अग्नि आग्नि कोण में, कोणों में चला गया, अब कोणों में जब अपराह्नस्तु आग्नेय, यदा अपराह्नस्तु आग्नेय, जब अपराह्न रहेगा अग्नि कोण में तब पूर्वान्न निरुत दिया, तब निरुत कोण में क्या हो जाएगा, पूर्वान्न हो जाएगा अपोजिट कोण में, तदा तो अपररात्र वायु भागे, अतः वायु कोण में अपररात्र जब रहता है सुधारण भयंकर, ऐशान्यम पूर्व रात्रस्तु, ऐशान कोण में पूर्व रात्र होता है, गतिरेशास्य सर्वतः, इस प्रकार से सर्वतः गति को समझना चाहिए। तो कौन नीचे स्पष्ट करते लिखा है देखो, तथा च उपरिष्टा अमरावत्याः तिष्ठन् मध्याह्नम्, अमरावती काल में रहता हुआ सूर्य जब मध्यान में है मान लीजिए, तत्र ईश कोणस्थानां तृतीयाम, तब क्या होगा ईशान कोण में तृतीयाम हो जाएगा, ठीक है ना, और आग्नेय कोण में आग्नेय कोणस्थानां प्रति आद्याम प्रथमयाम, संयमन्याम उदयं च करोति सविता, और संयमनीपुरी में उदय को प्राप्त हो रहा है। एवं यदा याम्य मध्याह्ने, अब जब याम्यपुरी में दक्षिण दिशा में मध्यान्ह में होकर बैठा हुआ है सूर्य, तब तथा तदा इंद्र अस्तमय, इंद्र में अस्तमय को प्राप्त हो गया, आग्नेय तृतीयाम, और आग्नेय में तृतीयाम, निरुति कोणे प्रथमयाम, वारुण में जब उदय होगा उस समय, और यदा च वारुणे मध्यान्ह, जब वरुण दिशा में मध्यान्ह काल है उस समय, तदा याम्य अस्तमय, तब दक्षिण में अस्तमय हो गया, निरुति कोण में तृतीयाम, वायव्य कोण में प्रथमयाम हो गया, इसमें आप क्या चित्र बना सकते हो इस सब आधार पर, वायव्य प्रथमयाम सौम्य उदय, यदाच यहाँ यदा ने करो तदा ने, यदाच सौम्य मध्यान्ह, अब सौम्य दिशा में जो है मध्यान्ह हो गया, सौम्य उत्तर दिशा में मध्यान्ह, तब वारुणे अस्तमय, वरुण में अस्तमय, वायु में तृतीयाम, ईशान कोण प्रथमयाम हो जाएगा, और इंद्र दिशा में उदय होगा। ठीक इसी प्रकार से आग्नेय कोण वर्तमान तृतीयानाम मध्यम दिनम, जब आग्नेय कोण में रहेगा वहां पर मध्यान रूप में जब विद्यमान रहे, उन लोगों के लिए मध्यान जब हुआ, तब यम इंद्रपुरी और आदि तृतीयाम, यमपुरी में आदियाम, इंद्रपुरी में तृतीयाम हो गया, निरुत ईशान कोण यो हो, निरुत कोण में उदय है और ईशान कोण में अस्तंच करोति, एवं सर्वासु दीक्षु विदीक्षु चैति पौराणिक दर्शन तद्विरुद्धमिदं श्रुत्वा उक्तम् इति कृतः, पौराणिक दर्शन तो ऐसा है और उसके विरुद्ध में जो आपने यहाँ कह दिया है तब कहते ऐसा नहीं है, प्रयारा आचार्य, आचार्य के द्वारा प्रयारा था।